मोरा कदावरा मरसावरा है बावरा धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा आवरा कदावरा मरसावरा है बावरा धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा।